ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5จริยธรรมภาวะผู้นำช่วงที่2บรรยายเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2539 ความเป็นจริงของธรรมชาติการที่จะต้องนำเอาความจริงนั้นกฎเกณฑ์เหตุผลมาใช้ในชีวิตของเราทำให้เป็นไปตามนั้นแล้วเราก็จะได้สร้างสรรค์สังคมมนุษย์ที่ดีขึ้นเป็นสังฆะและชุมชนที่ประเสริฐนี่เรียกว่ารัตนตรัยแต่ว่าเราได้พุทธเจ้ามาเป็นผู้นำนี่ได้4ประการก็นี่ก็คือลักษณะผู้นำตามที่ว่ามานี่ก็เท่ากับว่าบุคคลผู้นำนั้นถ้าจะเอาแบบอย่างนี้ต้องเป็นคนสมบูรณ์เลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นผู้พัฒนาตนเต็มที่แล้วถ้าไม่ได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องพัฒนาตนให้ดีต้องพัฒนาตนได้ดีมากแล้วแล้วก็ทำให้คนอื่นนี่เกิดความเชื่อมั่นอย่างที่ว่าแล้วก็เกิดกำลังใจนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อระลึกถึงผู้นำเห็นแบบอย่างแล้วก็ได้วิธีการปฏิบัติไปด้วยทีนี้โดยในนี้ความเป็นผู้นำจะมีลักษณะที่ว่าเป็นบุคคลที่เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นเองคือไม่ใช่เป็นเจ้านายใช่ไหมนะก็คือเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกพระองค์ว่าเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายว่างั้นนะมีพระสูตรหนึ่งเลยอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของชาติราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสจึงพ้นจากภาวะเหล่านั้นหมายความว่าอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ผู้อยู่ในความทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์ไปได้นะอันนี้ก็คือสถานะของผู้นำเป็นกัลยาณมิตรทีนี้พอเป็นกัลยาณมิตรเราก็มาดูคุณสมบัติแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคุณสมบัติก็อยากจะพูดเน้นบางอย่างนะคือลักษณะที่เด่นของผู้นำอันหนึ่งก็คือปัญญาใช่ไหมปัญญาที่รวมทั้งการที่รู้เข้าใจชัดเจนชัดเจนในจุดหมายที่จะไปว่ามันคืออะไรแล้วมันดีอย่างไรมันจึงควรจะเป็นจุดหมายถ้าผู้นำไม่สามารถชี้จุดหมายได้ผู้นำเองก็พลาดแล้วจะนำเขาไปไหนนะอันนี้สำคัญมากนะเวลานี้ผู้นำมีปัญหามากยิ่งในยุคปัจจุบันในสังคมมีปัญหาสับสนวุ่นวายอย่างนี้ตัวผู้นำเองก็ไม่ชัดเจนในจุดหมายเพราะจะพากันไปไหนนี่สังคมนะสังคมก็สับสนพร่าหมดเลยเวลานี้สังคมไทยสังคมโลกไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมอะไรเป็นจุดหมายสังคมสังคมที่ดีชีวิตที่ดีคืออย่างไรบอกไม่ถูกแล้วจะพากันไปไหนล่ะก็ตั้งให้รูปแบบขึ้นมาอันหนึ่งอย่างสมัยหนึ่งก็บอกว่าต้องเศรษฐกิจสมบูรณ์มีพรั่งพร้อมมีเงินมีทองใช้มากที่สุดแล้วก็จบใช่ไหมเวลานี้บอกว่าเศรษฐกิจดีอย่างเดียวไม่พอมันเป็นการพัฒนาไม่ยั่งยืนใช่ไหมทีนี้พอบอกพัฒนาไม่ยั่งยืนทีนี้ยิ่งเคว้งคว้างไม่รู้จะเอาอะไรแหละแล้วผู้นำส่วนมากก็ยังติดอยู่กับเศรษฐกิจนี่แหละต้องบอกว่าเอาแล้วให้มันมีเงินมีทองกันใช้ก็พออะไรต่างๆและสภาพสังคมมันก็เป็นจริงอยู่เยอะที่ว่ายังไม่มีความพรั่งพร้อมยังมีความขาดแคลนแคลนมากแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมมันไม่พอแค่นั้นนั้นเวลานี้ก็สับสนแม้แต่เรื่องของความชัดเจนในจุดหมายตัวปัญญามันไม่พอละแล้วก็นอกจากว่าเป็นผู้ที่ชัดเจนในจุดหมายมีปัญญาแล้วก็คือว่าต้องเป็นถ้ายังไม่สมบูรณ์จริงต้องเป็นนักแสวงปัญญาด้วยนะไม่ใช่เป็นเพียงว่ารู้อยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นต้องเป็นนักแสวงปัญญาต้องคอยตื่นตัวหาปัญญาอยู่เสมอนะแล้วก็ทำเมื่อตัวเองมั่นมีความชัดเจนแล้วมันจะทำให้คนอื่นนี่เกิดความมั่นใจในจุดหมายนั้นด้วยก็คือศรัทธามันจึงจะเกิดขึ้นนะนอกจากนั้นแล้วก็คือนอกจากมีความชัดเจนตัวเองมั่นใจชัดเจนมันก็มั่นใจด้วยนะพอปัญญามันชัดนะไอตัวความมั่นใจศรัทธามันก็ชัดด้วยทีนี้ทำได้เอาละสิทีนี้ผู้นำเนี่ยต้องทำได้ตัวเองทำได้จะนำให้เขาทำตัวต้องทำได้นะ หรือบอกให้เขาทำได้นะในสิ่งนั้นด้วยนะก็หมายความว่าถ้าเหมือนอย่างเดินจะไปสู่จุดหมายเราก็ต้องรู้จุดหมายที่จะไปแล้วเราก็เดินไปจุดหมายนั้นได้ด้วยนะแล้วพาให้เขาเดินไปได้นะนี่ก็ต่อไปอะไรอีกล่ะทีนี้พาให้เขาเดินไปได้ก็ต้องรวมใจเขารวมคนได้นะรวมให้คนเนี่ยเขาผนึกกันร่วมกันเดินไปได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่แตกกระจายจะคนหนึ่งไปทางคนหนึ่งไปทางทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ก็ไปไม่รอดอีกนี่เป็นจุดประสานที่ว่าเมื่อกี้ตะล่อมคนให้รวมกันได้อยู่ในความสามัคคีซึ่งการรวมใจคนเนี่ยมันมีความหมายตั้งแต่รวมใจให้มั่นในผู้นำด้วยใช่ไหมแล้วก็รวมกันเองไงรวมมันมีเยอะเลยที่จะต้องมีคุณสมบัติที่มาช่วยรวมคุณสมบัติอะไรจะมารวมคนได้เนี่ยก็คือเรื่องที่เราจะต้องพูดกันต่อไปใช่ไหมซึ่งอาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่ดีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีความรักความอุ่นความหวังดีต่อเขาตลอดจนความเป็นธรรมเนี่ยจะรวมใจคนนี้ต้องมีความเป็นธรรมด้วยนะทีนี้ดูต่อไปทีนี้นอกจากนั้นก็คือว่าต้องนอกจากว่าตะล่อมคนให้รวมกันอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้แล้วก็คือตะล่อมให้คนอยู่ในหลักการด้วยนะนะหลักการเพราะว่าไอ้จุดหมายจะสำเร็จได้หลักการการมีจุดหมายต้องมีตัวหลักการเป็นฐานที่จะทำให้สำเร็จผลตามจุดหมายนั้นนะจุดหมายไปจากหลักการนี่จะต้องให้คนเนี่ยอยู่ในหลักการนั้นได้ถ้าคนไม่อยู่หลักการจุดหมายไม่มีทางสำเร็จก็ต้องสามารถตะล่อมคนให้อยู่ในหลักการด้วยต่อไปก็ต้องมีความฉลาดในวิธีการอีกละทีนี้นะไอ้สามตัวเนี่ยมันโยงกันอยู่จุดหมายหลักการวิธีการจุดหมายอยู่ปลายนี้ไอ้หลักการอยู่จุดต้นนี้ไอ้ตัวเชื่อมหลักการกับจุดหมายก็คือวิธีการใช่ไหมมันจะทำให้วิธีหลักการในสัมฤทธิ์ผลสู่จุดหมายนั้นคนที่ไม่ฉลาดในวิธีการก็จบอีกนะแต่ว่ามันก็ไปรวมอยู่ในปัญญาอีกนั่นแหละนะปัญญาที่ชัดเจนในตัวเองต้องชัดเจนในจุดหมายตัวเองต้องชัดเจนในหลักการและตัวเองต้องรู้วิธีการด้วยแต่เรามาแยกแล้วทีนี้ต่อไปก็คือผู้นำนี้ก็มีความตื่นตัวอยู่เสมอนะเพราะว่าในการที่จะเดินหน้านำเขาไปนั้นมันมีภัยอันตรายมีอุปสรรคมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวิธีการที่จัดขึ้นมานี่สภาพสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนปั๊บวิธีการปรับไม่ทันใช้ไม่ได้ใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาอันตรายต่างๆเกิดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้นำจะต้องมีความตื่นตัวทันต่อสถานการณ์ไวต่อการรับรู้เรื่องราวต่างๆอยู่เสมอนะก็เลยต้องไม่มีความหลับไหลไม่หลงไหลไม่ฟุ้งเฟ้อมัวเมาอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็ไม่ประมาทใช่ไหมก็รวมอยู่ในคำว่ามีสติไม่ประมาทนั่นเองมีสติไม่ประมาทก็รวมอันนี้หมดคือว่าตื่นตัวทันต่อสถานการณ์ไวต่อความเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างแล้วก็จะทำให้คนต่างๆที่อยู่ในที่ร่วมกันเนี่ยมันจะได้ไม่พลอยจมอยู่ด้วยเพราะถ้าผู้นำมัวเมาสักอย่างก็จบเลยแล้วต่อไปก็นอกจากวัยตื่นตัวก็ไม่หวั่นไหวด้วยนะบางคนวัยแต่มันหวั่นไหวมันตื่นตัวแต่มันตื่นเต้นด้วยใช่ไหมทีนี้มันทำไงจะตื่นตัวแต่ไม่ต้องตื่นเต้นอันนี้สิสำคัญจิตที่มั่นคงเรียบสนิทนี่คือภาวะจิตที่ท่านเรียกว่าอุเบกขาซึ่งหาได้ยากเลยมากคนจะเข้าใจผิดหมดนึกว่าอุเบกขาคือเฉยเฉยแบบไม่เอาเรื่องเอาราวท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาว่าเฉยโง่คือเฉยไม่รู้อัญญานุเบกขาเป็นกันมากคือไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เฉยทีนี้เฉยแบบผู้นำนี่คือเฉยได้ปัญญาเฉยได้ปัญญาหมายความว่าไงยกตัวอย่างมีสถานการณ์เกิดขึ้นน่าตื่นเต้นเป็นเหตุร้ายจะมีคนสามพวกคนพวกหนึ่งนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะแกไม่รู้เรื่องรู้ราวแกก็เฉยดิใช่ไหมแกไม่รู้นี่แกจะทำไงก็ต้องเฉยเฉยเพราะไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้เรื่องไม่เอาเรื่องนะทีนี้อีกพวกหนึ่งนั้นรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งหรือรู้เหตุการณ์แต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงพวกนี้จะตื่นเต้นโวยวายลุกขึ้นมานะกระโดดโลดเต้นและอะไรบางทีทำให้เรื่องใหญ่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยวุ่นวายหนักเข้าไปอีกนะ อันนี้พวกที่สองเป็นกันมากอีกเหมือนกันนะโวยวายแก้ปัญหาไม่ได้กลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายหนักขึ้นไปอีกทีนี้พวกที่สามน้อยอันนี้ไม่ควรจะเป็นพวกละเป็นบางคนละนะบางคนนี่รู้เข้าใจหมดสถานการณ์นี้คืออะไรเป็นอย่างไรเหตุปัจจัยมาจากอะไรนะพอรู้เหตุปัจจัยแล้วจะแก้อย่างไรการแก้นั้นจะต้องวางเป็นจุดๆจะแก้จุดไหนทำอะไรอย่างไรพอรู้อย่างนี้ปั๊บเฉยนะนะใจเขาเรียบสงบแต่มีความมั่นใจมั่นคงไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาถึงจังหวะปั๊บจัดการถึงจังหวะปั๊บจัดการถึงจังหวะปั๊บจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมดนี่พอที่สามนี่ท่านเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยนี่คืออุเบกขาที่แท้อุเบกขาต้องมาด้วยปัญญาคนไม่มีปัญญาจะอุเบกขาไม่ได้ถ้ามีอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาแบบอัญญานุเบกขาคือเฉยโง่เฉยโง่ก็คืออกุศลเนี่ยคือไม่รู้เรื่องไม่เอาเรื่องและไม่ได้เรื่องเนี่ยส่วนคนที่มีอุเบกขาด้วยปัญญานั้นจะเฉยรู้เรื่องเฉยเอาเรื่องและเฉยได้เรื่องอ้าวทีนี้ก็แปลว่าไม่หวั่นไหวแล้วนะมั่นคงทีนี้ก็เป็นหลักสำคัญสำคัญแล้วนะนอกจากนั้นก็มีปัญญาเหมือนกันก็คุมท้ายก็คือสายตากว้างไกลนะมองเห็นกว้างอะไรที่จะมีเกี่ยวข้องกับทุกกระเทือนยังอยู่ในประเทศไทยรู้ไปทั้งโลกรู้ไปทั้งจักรวาลนะต้องรู้หมดนะมองกว้างมองเหตุการณ์ที่นี่ไม่ได้มองอยู่แค่นี้มองโยงสัมพันธ์ไปทั้งระบบมองไปทั้งสังคมมองไปทั้งประเทศมองไปทั้งโลกไอ้ที่เกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีผลกระทบไม่เฉพาะที่นี่มันส่งผลไปถึงทั้งสังคมทั้งโลกอย่างไรผลเหตุที่เกิดขึ้นจากภายนอกมันจะส่งผลกระทบมาถึงเราอย่างไรการมองกว้างอย่างนี้จึงจะทำให้ทันต่อเหตุการณ์และจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดเพราะงั้นไม่ได้ยิ่งเวลานี้เป็นโลกาภิวัตน์ด้วยนะการมองกว้างนี่สำคัญมากอันนี้ถ้าผู้นำมองไม่กว้างเนี่ยแย่เลยมองกว้างทีนี้ก็ต่อไปก็ต้องคิดไกลคิดไกลก็หมายความว่าจะต้องคิดสาวหาเหตุปัจจัยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรมันจึงเกิดผลอย่างนี้ขึ้นมานี้อย่างสังคมปัจจุบันนี้ที่เกิดเป็นอย่างนี้มันมีเหตุปัจจัยอะไรการที่จะรู้จักอะไรจริงๆต้องรู้ถึงเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นไม่ใช่แค่รู้จักผลถ้าใครรู้จะแค่ผลนะไม่รู้จักสิ่งนั้นจริงผิวเผินมากอย่างถ้าเรารู้จักสังคมอเมริกันต้องถามว่ารู้จักเหตุปัจจัยสังคมอเมริกันไหมถ้าไม่รู้ไม่รู้จักสังคมอเมริกันใครไปรู้แค่สังคมอเมริกันปัจจุบันนี้เรียกว่าผิวเผินเต็มทีแล้วพลาดด้วยเพราะว่าสภาพปัจจุบันของอเมริกันนั้นคือเหตุปัจจัยที่จะให้อเมริกันเป็นอย่างไรในอนาคตในสภาพปัจจุบันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเสื่อมก็ได้และอเมริกากำลังเสื่อมจริงๆด้วยใช่ไหมอเมริกาเองกำลังโอดครวญร้องทุกข์กันอยู่ว่าเวลานี้จะแย่แล้วนะทุกอย่างในสังคมนี้มันจะแตกสลายนะทำนายกันว่าอเมริกานี่จะเป็นประเทศโลกที่3ภายในปี2020นะหรือไม่งั้นก็อาจจะช้าไปอีก10ปีหรือ15ปีโดยมากในอเมริกาเวลานี้ค่อนข้างเชื่อแน่ว่าประเทศตัวเองเนี่ยอารยธรรมจะต้องสลายนะแล้วก็มีความคร่ำครวญนะการถึงการสูญเสียความยิ่งใหญ่อะไรต่างๆไปนี่เราไปรู้จักอเมริกาปัจจุบันจบผิวเผินที่สุดต้องรู้ว่าอเมริกาเป็นเพราะอะไรจึงมาเป็นอย่างนี้นะต้องรู้อเมริกาเมื่อเหตุปัจจัยของเขา100ปีมาแล้ว200ปีมาแล้วหรือตั้งแต่อยู่ยุโรปใช่มั้ยมายังไงเป็นยังไงนะทำไมอเมริกาจึงเป็นอย่างงี้นะเจริญในเศรษฐกิจเพราะอะไรนะมีอุตสาหกรรมเจริญขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรต้องรู้เหตุปัจจัยอันนั้นนะอันนี้ก็คิดไกลแล้วคิดไปถึงพอคิดย้อนอดีตได้ไกลก็จะคิดถึงอนาคตได้ไกลด้วยใช่มั้ยเพราะว่าการสั่งสมประสบการณ์เหตุปัจจัยทั้งหมดตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันจะส่งผลไปถึงอนาคตแล้วก็วางแผนในอนาคตว่าจะเอายังไงจะให้เป็นยังไงโดยสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่ใช่ฝันลอยๆนะถ้าฝันลอยๆก็ไม่เป็นวางแผนฝันลอยๆก็คือคนที่ไม่รู้สภาพปัญหาและเหตุปัจจัยถ้าคนรู้เหตุปัจจัยปัญหาก็วางแผนได้อนาคตก็มองไกลได้และอย่างหนึ่งก็ไฟสูงไฟสูงหมายความว่า คิดถึงอุดมคติสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐไม่ใช่ใฝ่ลาภยศความเจริญทางวัตถุอำนาจนะได้เงินทองมากอะไรต่างๆมีทรัพย์มีอำนาจใฝ่อย่างนี้เรียกว่าใฝ่ต่ำใช่ไหมทีนี้คนไทยเดี๋ยวมากไปเข้าใจผิดใฝ่สูงนึกว่าจะได้ยศตำแหน่งอะไรเรียกว่าใฝ่สูงผิดหมดถ้าเรียกทางพระต้องเรียกว่าใฝ่ต่ำใฝ่สูงก็คือใฝ่ในความดีงามสูงสุดใช่ไหมว่าชีวิตจะดีงามอย่างไรสังคมจะดีงามประเสริฐยังไงจะพาสังคมไปสู่ความดีงามนี้ใช่ไหมนี่เรียกว่าใฝ่สูงนะอย่างพระพุทธเจ้านี่ใฝ่สูงพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ไม่ใฝ่สูงไม่มาเพียรพยายามเป็นโพธิสัตว์ดังนั้นผู้นำก็ต้องมองกว้างคิดไกลใฝ่สูงอันนี้ก็เป็นเรื่องทางด้านปัญญาเอาแล้วทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องจุดที่เน้นแล้วก็มาพูดถึงคุณสมบัติของผู้นำบ้างปรากฏว่า 10:40 ก็ไปแล้วนะอ้าวนี่การที่ผู้นำเนี่ยจะประสานหมู่ชนไว้ได้เนี่ยนะมันก็ต้องมีคุณสมบัติในตัวเองเมื่อกี้นี้บอกว่าต้องให้ได้ทั้งศรัทธาและได้ทั้งการประสานความร่วมมือทีนี้จะพูดจากการประสานก่อนการประสานหมู่ชนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่หลักพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องสำคัญมากพระพุทธเจ้าตั้งสงฆ์ขึ้นมาเป็นการจัดตั้งองค์กรใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่มีความสามารถพิเศษสองอย่างคือหนึ่งเข้าถึงความจริงของธรรมชาติเราเรียกว่าเข้าถึงตัวธรรมสองนำความรู้ในความจริงของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมนั้นมาจัดตั้งวางระบบขึ้นเรียกว่าวินัยนะการจัดตั้งวางระบบในหมู่มนุษย์เรียกว่าวินัยวินัยไม่ใช่ความหมายแคบๆในภาษาไทยนะว่ากฎเกณฑ์อะไรก็ไม่รู้ระเบียบวินัยก็คือการที่สองอย่างพุทธศาสนามีสองอย่างทีนี้คือธรรมะกับวินัยธรรมะก็คือการรู้ความจริงในธรรมชาติเข้าถึงมันสองก็คือนอกจากรู้แล้วเอาความรู้ในธรรมชาติในความจริงนั้น มาจัดตั้งวางระบบเพื่อให้หมู่มนุษย์ได้ประโยชน์จากความจริงนั้นด้วยถ้าได้แต่เข้าถึงความจริงนั้นเข้าถึงธรรมะอย่างเดียวไม่สามารถจัดตั้งวางระบบให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากความจริงนั้นได้เป็นแค่ปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แค่อันเดียวแต่เป็นสมมาสัมพุทธเจ้าพอได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนามีธรรมกับวินัยการจัดตั้งวางระบบถือเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องสมมติแต่เป็นเรื่องสำคัญมากสมมตินี่ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเหลวไหลสมมตินี่เรื่องสำคัญมากอริยธรรมของมนุษย์เกิดจากมนุษย์สามารถในการสมมติแต่มันสมมติถูกไม่ถูกนี่อีกปัญหาหนึ่งสมมตินั้นจะถูกเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้ตัวธรรมรู้ตัวความจริงของธรรมชาติถ้ามนุษย์ไม่เข้าถึงตัวความจริงของธรรมชาติมนุษย์จะวางสมมติไม่ถูกแล้วก็จะเกิดความวิปริตผันแปรคือเป็นทฤษฎีต่างๆที่ไม่สำเร็จผลทฤษฎีต่างๆก็คือการพยายามเข้าถึงความจริงของธรรมชาติและนำความรู้ในความจริงนั้นมาจัดตั้งวางระบบในหมู่มนุษย์ใช่ไหมทฤษฎีเป็นตัวเชื่อมแต่ว่าถ้าเขาไม่ถึงความจริงของธรรมชาติจบไอ้สมมติที่จัดตั้งวางระบบมันก็ไม่สำเร็จผลดีนั่นก็หนึ่งต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติคือถึงธรรมะแล้วสองก็เอาความรู้ในความจริงนั้นมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนในหมู่มนุษย์และมนุษย์อื่นหมู่มนุษย์ก็ได้ประโยชน์จากตัวความจริงนั้นด้วยธรรมะคือตัวความจริงแล้ววินัยก็คือตัวการจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์คู่กันพระพุทธเจ้าต้องสามารถทั้งสองอย่างจึงได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้อ้าวว่าเลยไปแล้วทำไมออกไปเรื่องนี้ซะแล้วเอาไปว่ามีความสามารถสองอย่างนะทีนี้ก็ตอนนี้ก็จัดตั้งวางระบบพระพุทธเจ้าก็ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมานะชุมชนชุมชนนี้ก็จะมีหลักการสำคัญก็คือต้องมีความสามัคคีพร้อมเพรียงอยู่ร่วมกันได้ดีเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองไปเข้าถึงตัวธรรมะได้และจะได้ประโยชน์จากธรรมะไงใช่ไหมเมื่อฉะนั้นวินัยไอ้ตัวการจัดตั้งวาระบบของมนุษย์มันจะไม่สำเร็จผลดังนั้นไอ้ตัวชุมชนการจัดตั้งนี่ก็ต้องวางให้ดีวางแล้วก็ต้องให้เขาอยู่ร่วมกันได้ดีด้วยหลักการอยู่ร่วมกันได้ดีก็เรียกว่าสามัคคีทำไงจะให้ชุมชนที่เรียกว่าสังฆาเนี่ยมีสามัคคีก็คือมีสังฆสามัคคีเพราะฉะนั้นหลักการของสังฆะก็เลยต้องมีสามัคคีเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะถ้าไม่สามัคคีปั๊บไอ้ตัวสภาพแวดล้อมระบบการเป็นอยู่ที่วางไว้ให้นี่เร่รวนหมดแล้วตัวบุคคลนั้นไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะที่ต้องการจะให้เขาได้ประโยชน์ใช่ไหม พราะนั้นก็ต้องจัดสรรระบบสังคมนั้นก็คือวินัยวินัยก็คือกฎการจัดตั้งวางระบบวินัยจัดตั้งวางระบบมนุษย์ขึ้นเป็นสงฆ์สงฆ์นั้นอยู่ในสามัคคีเมื่ออยู่ในวินัยระบบที่วางไว้ก็เกิดสามัคคีสามัคคีก็สังฆะณชุมชนนั้นก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเอื้อโอกาสให้แต่ละคนที่อยู่ในชุมชนนั้นพัฒนาตัวเองจนได้ประโยชน์จากธรรมะเข้าถึงธรรมะได้นะก็ย้อนกลับไปที่ธรรมะตามเดิมใช่ไหมเป็นจุดตั้งต้นดังนั้นธรรมะจึงเป็นทั้งจุดต้นและจุดปลายของวินัยนะเพราะว่าการที่จะวางระบบสังคมมนุษย์ต้องอิงอยู่บนฐานของความจริงในกฎธรรมชาติตัวธรรมะนี้แล้ววางเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้เข้าถึงในตัวความจริงนี้ได้ประโยชน์จากความจริงใช่ไหมธรรมวินัยนี้ต้องคู่กันตลอดในพุทธศาสนาธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าแสดงเพราะเป็นของจริงอยู่ตามธรรมดาพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิดความจริงมันก็มีอยู่ของมันตามธรรมดาอย่างนั้นเราไปค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยแสดงชี้แจงให้เข้าใจง่ายอย่างนี้เรียกว่าแสดงธรรมะแสดงเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาทำขึ้นเองแล้วก็วินัยพระพุทธเจ้าใช้ว่าบัญญัติใช่ไหมบัญญัติเพราะว่าเป็นของวางตั้งจัดระบบขึ้นมาเป็นของสมมติแต่ธรรมะนั้นมีบัญญัติบ้างเหมือนกันคือหมายความว่าความจริงมันมีอย่างเงี้ยมาวางให้เป็นระบบเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างนี้เรียกว่าบัญญัติได้เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจว่าที่แท้แล้วคือแสดงเอาละนี่ก็เป็นอันว่าสามัคคีนี่เป็นหลักการสำคัญของชุมชนนี่ผู้นำก็จะต้องสามารถประสานความสามัคคีนี้ไว้หมู่ชนก็หลักธรรมพื้นฐานก็จะมีหลักเอาที่ไหนก่อนดีหลักง่ายๆก็คือหมู่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้ดีได้อย่างไรในสังคมไทยเราก็มีให้เห็นเป็นเขาอยู่แต่ว่าบางทีมันไม่ชัดเจนหรือว่านานๆไปการศึกษามันคาดเคลื่อนไปมันก็มีการที่ว่าเกิดความบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติหรือเลือกทานเข้าใจความหมายไม่ครบหลักการเหล่านี้ก็เลยกระจัดกระจายหมดเวลานี้หลักธรรมในพุทธศาสนากระจัดกระจายมากคนไทยนี่มีหลักการที่จะอยู่ร่วมกันได้ดียกตัวอย่างง่ายๆก็เมตตากรุณาใช่ไหมซึ่งเป็นธรรมะมาจากพุทธศาสนาเมตตากรุณาก็ทำให้คนนี่ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันเมื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็ช่วยให้อยู่ด้วยดีใช่ไหมแต่เท่านี้มันพอไหมมันไม่พอหรอกอันนี้เมตตากรุณาก็ทำให้คนมีน้ำใจเนี่ยเพราะฉะนั้นสังคมไทยนี่ได้ชื่อในแง่ว่าเป็นสังคมที่คนมีน้ำใจเน้นเรื่องเมตตากรุณามากเอาศัพท์ในพุทธศาสนามาใช้เอาหลักธรรมที่มาปฏิบัติจนกระทั่งว่ามันเป็นคำคุ้นหูเป็นชีวิตประจำวันไปเลยเราก็เก่งในเรื่องเมตตากรุณาแต่ว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นระบบที่ปัจจุบันเรียกว่าองค์รวมเป็นระบบบูรณาการทั้งสิ้นจะเห็นว่าธรรมะน่าจะมาเป็นชุดเป็นหมวดหมวดไม่มาเดียวๆ นี่คือระบบองค์รวมการที่วางเป็นชุดนั้นมีความหมายคือหมายความว่ามันครบสมบูรณ์ในตัวที่จะปฏิบัติในแง่ต่างๆบ้างหรือมันเป็นการที่ให้เกิดดุลยภาพบ้างนะองค์รวมบูรณาการดุลยภาพนี่เป็นศัพท์ชุดเดียวกันใช่ไหมบูรณาการก็ทำให้เกิดดุลยภาพธรรมะในชุดหนึ่งนั้นปฏิบัติให้พอให้ได้ครบ4แล้วก็มันให้ถูกต้องตามสถานการณ์มันจะเกิดดุลยภาพและเกิดความพอดีดุลยภาพก็พอดีจึงจะสำเร็จผลทีนี้ถ้าเกิดปฏิบัติไม่ครบก็เกิดการว้าวแหว่งแหว่งแม้จะดีก็เกิดเป็นโทษอาจจะเป็นโทษร้ายแรงก็ดีด้วยนะดีจริงแต่เกิดโทษที่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นเวลานี้ปัญหาในสังคมไทยปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาทั้งความรู้ความเข้าใจและการใช้เนี่ยก็เกิดปัญหากระจัดกระจายแต่เมตตากรุณาจะทำให้เกิดปัญหาได้หลายอย่างเราลองมาดูก่อนว่าที่จริงมันมาในชุดอะไรเต็มของเขาคืออะไรเต็มของพระพุทธเจ้าธรรมะเมตตากรุณามาในธรรมะชุดที่เรียกว่าอะไรพรหมวิหารแทบทุกท่านทราบพรหมวิหารมีกี่อย่างมี4อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่คนชาวไทยเนี่ยเอามาใช้มากแค่เมตตากรุณาส่วนมุทิตาก็ใช้น้อยลงส่วนอุเบกขานั้นใช้ผิดเลยใช้ผิดเลยเข้าใจผิดด้วยนะแล้วทีนี้เราก็ต้องดูให้ครบนี่แหละเริ่มต้นก็ที่นี่เลยผู้นำจะต้องเริ่มด้วยอันนี้ก่อนเพราะว่าเป็นตัวที่จะประสานหมู่ชนไว้ให้อยู่ในสามัคคี นะจะพัฒนาสังคมรักษาสังคมไว้ได้อันนี้ก็มาดูว่า4ข้อนี้มีความหมายอย่างไรเพื่อรวบรัดเวลาจะไม่พออ้าวมาดูว่า4อย่างมีความหมายอย่างไรบ้างพรหมวิหาร4เมตตากรุณา2ข้อนี้ใช้มากในสังคมไทยแต่คนไทยก็ใช้ปนกันทั้งหลายคนไม่แยกไม่ออกว่าต่างกันอย่างไรนะหลายคนให้อธิบายแยกไม่ได้และเมตตากรุณาต่างกันอย่างไรโดยรวบรัดก็คือว่าธรรมะ4ข้อนี้เป็นธรรมะสำหรับแสดงออกด้วยตั้งแต่ความรู้สึกต่อผู้อื่นคือใช้ปฏิบัติต่อผู้อื่นการที่จะแยกความหมายจะดูได้ง่ายโดยการดูที่ผู้อื่นไม่ใช่ดูที่ตัวนะเมื่อปฏิบัติต่อเขาก็ต้องดูที่เขาดูที่เขาดูยังไงดูที่สถานการณ์ที่เขาประสบที่เราจะต้องใช้แต่ละข้ออ้าว1คนเราอยู่ในสถานการณ์อะไรสถานการณ์ทั่วไปก็คือสถานการณ์ปกติถ้าคนอื่นเขาอยู่ในสถานการณ์ปกติเราก็เริ่มในข้อหนึ่งคือมีเมตตาใช่ไหมเมตตามาจากอะไรเมตตามาจากมิตตะแปลงอีเป็นเอก็เป็นเมตตานะตามหลักไวยากรณ์อาเป็นอาก็เป็นเมตตาก็เท่านั้นเองเมตตาก็ความเป็นมิตรนับใจมิตรคุณสมบัติของมิตรคือความปรารถนาดีต่อกันการหวังประโยชน์สุขแก่กันอยากให้เขาเป็นสุขแต่ง่ายๆเมตตาก็อยากให้เขาเป็นสุขก็คือว่าเขาอยู่เป็นปกติมีเมตตาเป็นมิตรไมตรีสองสถานการณ์เปลี่ยนไปเขาตกต่ำนะปกติก็เปลี่ยนเป็นตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์มีปัญหาเราก็ย้ายจากเมตตามาสู่ข้อที่สองก็กรุณากรุณาก็พลอยหวั่นใจในความทุกข์ของเขาพลอยหวั่นไหวหวั่นใจในความทุกข์ของเขาอยากจะไปช่วยปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากทุกข์ผิดกันเยอะเลยนะเมตตากับกรุณาสามสถานการณ์เปลี่ยนไปเขาขึ้นสูงแล้วทีนี้พอเขาขึ้นสูงประสบความช่วยเหลือได้ดีมีสุขเราก็ย้ายไปสู่ข้อที่สามมุทิตาพลอยดีใจด้วยส่งเสริมสนับสนุนนะต่างกันนะชัดนะสามสถานการณ์ไอ้สองกับสามนี่พลอยทั้งนั้นนะกรุณานี่พลอยหวั่นใจในทุกข์ของเขามุทิตานะพลอยดีใจในความสุขของเขาในการทำถูกต้องดีงามของเขาสามสถานการณ์แล้วนี่ครบอย่างมนุษย์มันก็อยู่ในสามสถานการณ์นี่แหละแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะแล้วทำไมมีข้อสี่นี่คือปัญหาว่าแล้วข้อสี่สถานการณ์อะไรที่เขาประสบแล้วเราต้องใช้อุเบกขาเนี่ยยากที่สุดเลยส่วนมากจะตอบไม่ถูกอ่ะก็ถามว่าสถานการณ์อะไรเขาอยู่ในสถานการณ์อะไรเราจึงต้องใช้อุเบกขาอะไรนะช่วยไม่ได้โอ้อย่างนี้ก็แย่สิก็เลยไม่พยายามไหนฮะนั่นแหละมันพูดยากมันตัดสินยากมันต้องพยายามกันจนสุดสามารถแหละพระพุทธเจ้าขนาดสละชีวิตพระองค์ยังยอมเลยใช่ไหมเราจึงเรียกว่ามีมหากรุณาช่วยเขาขนาดสละชีวิตแต่มันต้องมีหลักเกณฑ์น่ะมันไม่ต้องสุดวิสัยไม่ต้องช่วยไม่ได้หรอกมันมีหลักเลยว่าถ้าอย่างนี้เราไม่เอาหลักมันง่ายๆที่สุดเลยสถานการณ์ที่สี่นะสามสถานการณ์นี้ในหมู่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันช่วยเหลือกันพอแล้วมนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดีด้วยการที่ว่ามีเมตตากรุณามุทิตาแต่ว่าลำพังมนุษย์อยู่ด้วยกันได้ดีช่วยเหลือกันเนี่ยมันพอไหมที่จะให้สังคมมนุษย์อยู่ได้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดีช่วยเหลือกันดีเท่านั้นพอไหมที่จะให้สังคมอยู่ได้ไม่พอเพราะอะไรเบื้องหลังสังคมมนุษย์มีสิ่งที่ยอรองรับอยู่อีกอันหนึ่งคือธรรมะใช่ไหมความจริงความถูกต้องความดีงามความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติเนี่ยตลอดจนกระทั่งว่าความจริงที่เป็นหลักการของความจริงความถูกต้องดีงามนั้นที่มนุษย์เอามาบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์กติกาสังคมก็เรียกว่าหลักการเหมือนกันเป็นกฎหมายเป็นกติกาต่างๆเราเนี่ยอย่างมาบัญญัติเป็นหลักการของสังคมเป็นกฎหมายแล้วเขาก็เรียกว่าธรรมเช่นธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อมหาวิทยาลัยที่เรียนวิชากฎหมายเขาเรียกธรรมศาสตร์เป็นวิชากฎหมายนั่นคือว่าธรรมะที่วางในระบบสังคมมนุษย์เพราะนั้นหลักการของสังคมหลักการในความจริงความถูกต้องดีงามจะเป็นหลักการในระดับความจริงในธรรมชาติก็ตามหลักการในระดับที่มนุษย์มาบัญญัติจัดตั้งวาง ป็นกฎเกณฑ์กติกาสังคมเช่นกฎหมายเป็นต้นก็ตามอันนี้เรียกว่าตัวธรรมนี่คือสิ่งที่รองรับสังคมมนุษย์อยู่ชั้นหนึ่งแม้มนุษย์จะสัมพันธ์กันดีช่วยเหลือกันแต่ถ้าละเมิดทำให้เสียหายต่อตัวธรรมะนี่เมื่อไรสังคมมนุษย์จะวิปลาสผัดแปรปรวนและอยู่ไม่ได้เชื่อไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์จะไม่อยู่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะต้องรักษาตัวธรรมะนี่ไว้ได้จึงมีสถานการณ์ที่4ว่าถ้ากรณีใดก็ตามการปฏิบัติต่อกันในหมู่มนุษย์แม้จะเป็นเมตตากรุณามุทิตาแต่ไปทำให้เกิดผลเสียส่งผลกระทบละเมิดต่อตัวธรรมะทำให้เสียหายต่อตัวธรรมะต้องหยุดเฉยนี่คือเฉยเฉยคือไม่แทรกแซงตัวธรรมที่ว่าเฉยคือไม่แทรกแซงก้าวก่ายตัวธรรมะเพราะว่าถ้าขืนไปก้าวก่ายไม่หยุดนะทำให้หลักการเสียเลยสังคมมนุษย์ขนาดนี้สังคมไทยมันเสียดุลตรงนี้เลยคือเอาแต่เมตตากรุณามากช่วยกันจนกระทั่งไม่มองกฎเกณฑ์กติกาหลักการความถูกต้องชอบธรรมมันเสียอุเบกขานี่ที่สุดเลยถูกไหมเพราะนั้นมันไปเลยเนี่ยอันนี้คือตัวรองรับสังคมเพราะฉะนั้นเด็กคนหนึ่งไปประสบความสำเร็จในการลักขโมยเงินเขา 5,000 บาทมาถึงเราเออสถานการณ์ที่สามเราก็มุทิตาเรายินดีด้วยส่งเสริมก็จบสิใช่ไหมอันนี้ส่งผลเสียหายต่อตัวธรรมะใช่ไหมหรือผู้พิพากษาเจ้าคนนี้ทำความผิดมาจริงสงสารถ้าจะตัดสินลงโทษก็เลยกรุณาก็เลยไม่ให้มีความผิดอย่างนี้ก็เสียตัวธรรมะใช่ไหมดังนั้นในกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในข้อ1ถึง3ส่งผลกระทบเสียหายต่อตัวธรรมะต้องหยุดวางเฉยต่อตัวคนนั้นบอกฉันไม่เอากับคุณละนี่คือเฉยต่อคนนั้นเพื่อได้ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงธรรมะและธรรมะจะได้ออกปฏิบัติการท่านนี้ใครมีหน้าที่อะไรตามธรรมะนั้นว่าไปใช่ไหมอันนี้ในสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะเสียดุลยภาพเสียดุลยภาพยังไงคือสังคมบางสังคมจะเอาความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นใหญ่แล้วเสียตัวธรรมะหลักการกฎเกณฑ์กติกาถูกไหมนะบางสังคมนี่จะเอากฎเกณฑ์กติกาเป็นใหญ่แล้วก็ไม่เอาการช่วยเหลือระหว่างมนุษย์นะยกตัวอย่างง่ายๆสังคมไทยเนี่ยจะเป็นสังคมที่เอียงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนนะช่วยเหลือกันมีน้ำใจกันเต็มที่เลยนะแต่ว่าไปเสียอุเบกขาขาดดุลยภาพสังคมชนิดจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างจะมีข้อเสียอย่างน้อย2ข้อคือ 1. ทำให้เสียความเป็นธรรมได้ง่ายนะ 2. ทำให้คนอ่อนแอคนจะหวังพึ่งกันแล้วก็ไม่ดิ้นรนขนขวายหวังว่าคนนั้นจะช่วยคนนี้จะช่วยลำบากเดือดร้อนจะไปหาเพื่อนไปหาผู้ใหญ่ไปหาญาติให้ช่วยอันนั้นแกก็ไม่ได้หล่นขนขวายก็อ่อนแอตกอยู่ในความประมาทเป็นสังคมที่ตกอยู่ในความประมาทได้ง่ายแต่มีข้อดีคือทำให้มีความอบอุ่นมีน้ำใจนะอยู่กันดีก็ได้อย่างเสียอย่างส่วนสังคมที่เอียงในด้านของอุเบกขาไม่ค่อยมีเมตตากรุณาไม่ความเอื้อเฟื้อไม่มีน้ำใจช่วยเหลือกันเช่นสังคมอเมริกันนะสังคมแบบนี้จะเป็นสังคมแบบเอาหลักการเข้าว่ากติกาเข้าว่าสังคมอเมริกาจะภูมิใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสังคมของเขาเป็นสังคมที่เรียกว่า the rule of the law นะภูมิใจยิ่งนักสังคมที่อยู่ด้วยกฎหมายเอาหลักการเข้าว่าคุณไม่ผิดกติกาทำไปแต่ถ้าคุณทำละเมิดโดนจัดการแต่ระหว่างนี้ไม่ช่วยดิ้นเอาทีนี้เมื่อไม่มีเมตตากรุณามันก็ดิ้นกันสุดเหวี่ยงใช่ไหมหวังความช่วยเหลือจากใครไม่ได้มันก็แข็งใช่ไหมสังคมแบบนี้จะได้สองอย่างคือหนึ่งรักษากฎเกณฑ์กติกาหลักการความเป็นธรรมได้ดีกว่าและสองจะทำให้คนเข้มแข็งนะแต่ว่าเสียในด้านของความอบอุ่นเครียดมีทุกข์มากจิตใจไม่สบายนะก็เสียคนละอย่างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ครบชุดเมื่อครบชุดแล้วมันจะมีดุลยภาพพอดี4สถานการณ์ต้องให้พอดีเมื่อเขาเป็นปกติมีเมตตาเมื่อเขาตกต่ำเดือดร้อนมีกรุณาเมื่อเขาขึ้นสูงทำถูกต้องดีงามประสบความสุขความสำเร็จก็ส่งเสริมถ้าเขาละเมิดธรรม ต้องเอาธรรมะเข้ามาอันนี้ก็อยู่ได้คนที่ปฏิบัติตามหลักสี่ข้อนี้จึงเป็นพรหมเป็นพรหมเพราะอะไรพรหมคืออะไรพรหมคือเดิมหมายถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ที่เป็นผู้สร้างโลกและผดุงโลกพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้รอเทพเจ้ามาสร้างโลกและผดุงโลกแล้วมนุษย์ก็ทำลายโลกรอให้พรหมมาสร้างทีพระพุทธเจ้าก็เลยให้ทุกคนเป็นพรหมเมื่อใครมีธรรมสี่ประการนี้เขาเรียกว่ามีธรรมประจำใจของพรหมก็เป็นพรหมในตัวเองก็คือแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรโลกและอภิบาลผดุงโลกนี้ไว้ถูกไหมนะพระพุทธเจ้าให้ทุกคนเนี่ยเป็นพรหมเลยให้เรามาสร้างสรรอภิบาลโลกมาด้วยกันผดุงสังคมสร้างสรรสังคมและทุกคนมีส่วนร่วมคนไทยเข้าใจเรื่องเมตตากรุณาผิดแม้แต่ว่าเป็นธรรมะของผู้ใหญ่มีที่ไหนในพระไตรปิฎกในคัมภีร์บาลีไม่มีบอกเป็นธรรมะของผู้ใหญ่เขาไปมองว่าผู้ใหญ่แต่ผู้น้อยเป็นธรรมะที่ทุกคนจะต้องมีต่อกันใช่ไหมต่อเพื่อนมนุษย์ก็ให้ทุกคนเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์อภิบาลโลกทั้งนั้นแต่ถ้าเราจะบอกผู้ใหญ่ก็คือเป็นในฐานะผู้รับผิดชอบที่จะต้องเริ่มในความเป็นผู้นำนี่ไงใช่ไหมแต่ว่าไม่มีที่ไหนในคัมภีร์ที่บอกว่าเป็นธรรมะของผู้ใหญ่เราสัพเพสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีสุขมีอะไรพ้นจากความทุกข์ไม่มีเวรมีภัยอะไรต่างๆนะแผ่เมตตาทุกคนแหละไม่ใช่ว่าเราผู้ใหญ่จะต้องปฏิบัตินั้นเนี่ยเรียนธรรมะกันนะพลาดเยอะพลาดในความหมายพลาดในการแยกส่วนในกระจัดกระจายอะไรต่างๆเอาไปอ่านว่าผู้นำก็ต้องมีอันนี้จะประสานหมู่ชนไม่ได้อย่างข้อ4เนี่ยจะต้องสำคัญใช่ไหมความเป็นธรรมก็เกิดพอมีพรหมวิหาร4แล้วมันก็ออกมาที่หลักภาคปฏิบัติพรหมวิหาร4นี่เป็นธรรมะภาคคุณสมบัติในใจนะยังไม่ออกมาภาคปฏิบัติการนะอย่าเข้าใจผิดมันเป็นท่าทีของจิตใจต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นมันจะต้องมีธรรมะภาคปฏิบัติการมารับช่วงต่อธรรมะภาคปฏิบัติการคืออะไรบอกแล้วว่าไอ้เจ้าชุดนี้มันเป็นธรรมะสำหรับสร้างสรรค์อภิบาลโลกก็คือสังคมเนี่ยการสร้างสรรค์สังคมเนี่ยมันจะออกมาลักษณะสำคัญก็คือมันประสานหมู่ชนให้รวมกันอยู่ได้ไอ้ตอนนี้ภาคปฏิบัติตัวพรหมวิหารเป็นฐานที่จะให้ประสานได้ทีนี้ออกมาสู่ภาคปฏิบัติการในการประสานตัวการประสานหรือรวมกันเข้าไปเนี่ยเราเอามาใช้ในภาษาไทยเราเรียกว่าสังเคราะห์นะแต่ว่ามันเป็นการทำสิ่งใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเป็นการเอาศัพท์พระมาใช้แต่ที่จริงไอ้สังเคราะห์เนี่ยมันมาจากภาษาบาลีซึ่งเรามาใช้เป็นไทยว่าสงเคราะห์เราก็เห็นว่าสงเคราะห์เนี่ยมันกลายเป็นความหมายช่วยเหลือกันมันก็กลับไปสู่ความหมายเดิมโดยเปลี่ยนสงเป็นสังไม่ใช่ตัวเดียวกันสังเคราะห์ก็กลายเป็นว่าทำให้เกิดเอาไอ้สิ่งต่างๆมาสังเคราะห์มาประมวลทำให้เกิดอะไรใหม่ขึ้นมานะแต่ที่จริงสังเคราะห์สงเคราะห์ตัวเดียวกันสงเคราะห์ที่เราช่วยเหลือนั้นที่จริงคืออะไรสงเคราะห์มาจากบาลีก็สังคหะใช่ไหมสังคหะแปลว่ายึดเข้ามารวมกันประสานเข้าด้วยกันรวมเข้าด้วยกันเนี่ยธรรมะข้อนี้สงเคราะห์ข้อในนั้นธรรมะข้อนี้สงเคราะห์ข้อในนั้นคือรวมเข้าเพราะนั้นที่จริงสงเคราะห์เนี่ยแปลว่าประสานรวมเข้าด้วยกันใช่ไหมความหมายแท้มันอย่างนี้เพราะนั้นธรรมะข้อนี้ออกในภาคปฏิบัติการจึงเรียกว่าสังคหะวัตถุแปลว่าหลักการสงเคราะห์สงเคราะห์คือการประสานหมู่ชนไว้ให้อยู่ในสามัคคีเราก็มาเรียกกันว่าหลักการสงเคราะห์แต่สงเคราะห์เราก็ไม่เข้าใจความหมายนึกว่าอ๋อช่วยเหลือกันที่จริงจุดหมายคือการประสานหมู่ชนให้รวมกันอยู่ได้เนี่ยยึดเหนี่ยวให้สังคมมันรวมกันถ้าบอกว่าถ้าไม่มีธรรมะสี่ข้อนี้เหมือนกับรถที่วิ่งไปแล้วไม่มีตัวสลักมันกระจัดกระจายหลุดหมดเลยใช่ไหมพอมีสลักปั๊บมันรวมกันอยู่ได้ก็ยังเป็นรถที่วิ่งไปได้ผู้นำนี่เหมือนสารถีนะขับรถพาไปให้รถนี่ต้องไปด้วยกันไม่ใช่ไม่มีตัวสลักลิ่มแล้วก็เลยกระจายไปเสียงล้อไปทางไอ้อะไรต่ออะไรยางไอ้เรื่องตัวถังตัวถึงไปคนละทิศละทางนั้นไม่ได้อะไรก็ต้องรวมประสานเรียกว่าสังขารวัตถุหลักการสงเคราะห์ประสานยึดเหนี่ยวจิตใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีเพราะฉะนั้นสังขารวัตถุก็ทำให้เกิดเอกภาพเอกีภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดสามัคคีนะเกิดการไม่ทะเลาะวิวาทอ้าวเรามีฐานอยู่แล้วนี่พรหมวิหาร4ก็ออกมาสู่ภาคปฏิบัติการด้วยสังขารวัตถุ4ก็จะเห็นว่ามันรับกันเปรียบเลย นะ4ข้อรับกันยังไงสังหาวัตถุใครทราบบ้างมีอะไรบ้าง4ข้อหลักการสงเคราะห์ประสานจิตใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีนะอะไร1ทาน2ปิยวาจา3ตัฏฐริยา4สมานัตตานะวันนี้ก็เลยมาเรียนธรรมะเบื้องต้นกันนะต้องขอทบทวนว่าบางทีเราเข้าใจกันมาผิดนะนะอ้าวทีนี้สี่ข้อนี่มารับกับพรหมวิหารสี่ยังไงธรรมะในใจออกสู่ปฏิบัติการละถ้าเราจับจุดนี้ไม่ถูกโดนฝรั่งเล่นงานอันเบิร์ตชไวเซอร์เล่นงานมาแล้วนะโรเบิร์ตซัตตันเล่นงานมาแล้วโรเบิร์ตซัตตันเขียนหนังสือ Public Administration in Thailand ตอนที่มาตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วต่อมาก็ไปเป็นนิด้าเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เริ่มจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ก็อาจารย์จากอินเดียนามาเนี่ยมาร่วมมือก็โรเบิร์ตสตันก็เขียน Public Administration in Thailand ว่าพุทธศาสนาเป็นตัวถ่วงการพัฒนาสังคมก็เล่นงานบอกว่าพุทธศาสนาสอนแกว่าตามอัลเบิร์ตชไวเซอร์ปราชญ์ของฝรั่งเขาว่าพุทธศาสนาสอนให้ทำดีทำดีไรทำดีก็คือนอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งมันไม่ต้องทำอะไรหรอกนอนเมตนอนแผ่เมตตาก็พอแล้วขอให้คนนั้นเป็นสุขเถิดอันนี้คือทำดีของพุทธศาสนาเนี่ยเมตตามันไม่ออกสู่ภาคปฏิบัติเรามีอยู่แล้วนะสังฆวัตถุสี่ก็ภาคปฏิบัติด้วยนี่ออกมายังไงมารับกันปั๊บทานการให้นี่ก็เป็นการจะใช้คำว่าช่วยเหลือก็ได้ช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของก่อนคนเรานี่สิ่งที่ต้องการปัจจัยเลี้ยงชีวิตช่วยเหลือด้วยสิ่งของก่อนก็มีทานอันนี้ทานนี่เราให้ด้วยอะไรบ้างเราทำมีจึงมีแรงจูงใจอะไรจึงให้ก็แรงจูงใจเน้น3ข้อต้นเราให้เพื่อไมตรีเพื่อแสดงน้ำใจนะอะไรกันเนี่ยเราไม่ได้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเราอย่างสังคมไทยโบราณบ้านนี้ทำแกงนี้เนี่ยก็เพื่อแผ่ไปบ้านนั้นด้วยแสดงน้ำใจยืดเหยียดน้ำใจกันทำให้อยู่รวมกันได้ดีบ้านนั้นแกงโน่นก็เอามาให้บ้านนี้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยเมตตาใช่ไหมทีนี้ต่อมาคนประสบวาตภัยคนประสบอัคคีภัยมีความเดือดร้อนอะไรต่างเราก็ให้เงินให้ทองให้เงินให้อาหารให้ปัจจัยสี่ให้ตอนนี้เพื่อช่วยปลดเรื่องทุกข์ของเขานี่เรียกว่าให้ด้วยกรุณาเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากอ้าวเขาทำความดีเขากำลังไม่พอจะทำสิ่งที่ดีงามนะเราก็ให้เงินให้ทองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนใช่ไหมนี่ให้ด้วยมุทิตาใช่ไหมการให้ก็ให้จากเมตตามังกรุณามังมุทิตามังอ้าวสองปิยวาจาพูดก็เหมือนกันยาเป็นปกติก็มีวาจาที่แสดงความรักพูดจากใจรักนะพูดด้วยคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยใจมีไมตรีอะไรต่างๆนี่ก็พันหมานน้ำใจกันไว้ใช่ไหมปิยวาจาในยาปกติก็ดอกจากเมตตาพอเขาเดือดร้อนเป็นทุกข์ขึ้นมาก็มาปลอบโยนนะมาช่วยให้กำลังใจแล้วก็มาพูดแนะนำวิธีแก้ปัญหาปิยวาจาที่สำคัญนี่เลยแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้ความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็ตอนกรุณาใช่ไหมปิยวาจาได้กรุณาต่อไปเขาทำดีทำถูกต้องก็ส่งเสริมพูดหนุนเลยใช่ไหมนะก็ปิยวาจาก็พลอยส่งเสริมแสดงความยินดีด้วยนะไปแสดงมุทิตาจิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะขอให้ท่านเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปท่านทำดีถูกต้องแล้วทำยิ่งขึ้นไปนะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่าปิยวาจาก็ทำตามเมตตากรุณามุทิตาได้เท่านั้นต่อไปอัตติริยาเมื่อกี้นี้ช่วยได้สิ่งของแล้วก็มาช่วยได้ถ้อยคำแล้วก็ช่วยด้วยกำลังกายแล้วทีนี้ได้แรงเรียวแรงกำลังคนเราช่วยกันช่วยของก็มีช่วยวาจาก็มีช่วยด้วยกำลังเรียวแรงทีนี้อัตติริยาก็ช่วยได้เรียวแรงกำลังเลยอ้าวหนึ่งเขาอยู่เป็นปกติมาเดือดร้อนเราก็ช่วยใช่ไหมเดินไปได้การคนหนึ่งถือของมากกว่าคนหนึ่งก็แบ่งมาเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรือเราไม่ได้ถืออะไรเลยเนี่ยแล้วก็ช่วยแบ่งเบาหรือเราอยู่กองโน้นใกล้ของที่ต้องการแล้วก็ไปหยิบให้เขานี่ก็เรียกว่าช่วยด้วยเมตตาเขาไม่ได้ตกทุกข์หรือร้อนอะไรก็แสดงน้ำใจก็ช่วยด้วยเมตตาอัตติยาด้วยเมตตาทีนี้เขาเดือดร้อนเป็นทุกข์นะเขาตกน้ำหรือว่าอยู่ในไฟอย่างนี้เราต้องสละแรงกายเข้าไปช่วยเขาปลดเรื่องความทุกข์นี่เราอาจจะต้องลำบากด้วยใช่ไหมนี่เรียกว่าช่วยด้วยกรุณา อัตติยาด้วยกรุณาทีนี้อ้าวเขาทำความดีกันนะเขาไปช่วยงานวัดเขาไปทำงานส่วนรวมหรือเขาไปขนไปก่อจะดีไซน์แล้วไปช่วยขนทรายเข้าวัดสมัยโบราณนะแล้วก็ไปช่วยเขาทำอะไรต่างๆไปปัดกวาดวัดลานวัดไปช่วยทำกิจกรรมส่วนรวมนี่เรียกว่าอัตติยาด้วยมุทิตาใช่ไหมอัตติยาก็มีทั้ง3ใช่ไหมถูกต้องทีนี้ไอ้นี่ยังเป็นต่อกันอยู่1ถึง3เนี่ยเมตทานปิยวัจจาอัตติยานี่ยังต่อกันทีนี้มันต้องเข้าคลุกด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลยข้อที่4มานะทำตัวให้เข้ากันได้คราวนี้เข้าร่วมเลยคลุกเลยเมื่อกี้มันยังต่อกันอยู่นะคราวนี้เข้าคลุกก็สมานัตตาทำตัวให้เขาเข้ากันได้แต่มันจะเด่นที่อุเบกขานะข้อที่4เนี่ยเด่นที่อุเบกขาอะไรเป็นตัวที่ต้องรักษาความเสมอภาคความเป็นธรรมความเสมอภาคเป็นเรื่องของอุเบกขา อันนี้เป็นตัวรักษาสมานัตตาคือความมีตนเสมอมันยึดตัวธรรมะเป็นหลักเลยสมานัตตาเพราะว่าคนเราถึงแม้จะช่วยเหลือกันมีเมตตากรุณาแต่ถ้าขาดความเป็นธรรมไม่เสมอภาคเมื่อไรนะพังอยู่ไม่ได้ชุมชนนั้นสลายไม่มีความสามัคคีเชื่อไหมหนึ่งต้องมีอะไรไม่ดูถูกดูแคลนกันใช่ไหมนี่ความเสมอภาคไม่ดูหมู่ดูหมิ่นกันสองไม่เลือกที่รักผักที่ชังล่องลำเอียงสิใช่ไหมลำเอียงเข้าข้างโน้นข้างนี้ทั้งชาติที่ช่วยดีแหละไม่อยู่แล้วสังคมมันสามัคคีไม่ได้อันนั้นต้องไม่เลือกพระที่รักผลักที่ชังต้องเสมอภาคสามไม่เอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมรอรัดเอาเปรียบอีกแหละตายอยู่ไม่ได้อีกอันนั้นตัวสมานัตตาความมีตนเสมอภาคนี่แหละความเสมอภาคเนี่ยสำคัญมากเป็นตัวที่สืบเนื่องมาจากอุเบกขาเป็นใหญ่เป็นฐานทำให้รักษาความเป็นธรรมในสังคมไว้ได้ถ้าตัวนี้ก็จะยึดสังคมให้รวมกันอยู่ได้ก็แปลว่าครบสี่ข้อเลยอุเบกขาก็มาโยงกับสมานัตตาทีนี้ก็ออกในภาคปฏิบัติการก็พอสมควรนะนี่ก็ผู้นำก็จะต้องทำให้ครบ4ข้อเนี่ยใช่ไหมต้องมีต้องทั้งทานทั้งปิยวาจาทั้งอัตถตริยาทั้งสมานัตตาแล้วก็ทำให้คนในชุมชนของตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่หลักการอันนี้ด้วยนะอันนี้เน้นนิดหนึ่งก็คือว่าในพรหมวิหาร4เนี่ย3ข้อแรกเนี่ยหนักทางด้านความรู้สึกส่วนข้อ4นี่เรื่องความรู้นะในมนุษย์นี้มนุษย์ที่จะเจริญสมบูรณ์ต้องถึงรู้นะแค่รู้สึกไม่ได้แล้วความรู้มันจะมาพัฒนาความรู้สึกให้ประณีตขึ้นเบื้องต้นในคนจะมีความรู้สึกที่ยังหยาบยังต่ำตามสัญชาตญาณเยอะเราก็พัฒนาคนให้มีความรู้สึกที่ดีที่มีเมตตามีไมตรีมีความรู้สึกเป็นมิตรมีรู้สึกสงสารรู้สึกดีใจด้วยอะไรต่างๆใช่ไหมรู้สึกพัฒนาความรู้สึกแต่ความพัฒนาความรู้สึกเหล่านี้ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีตัวรู้มาปรับแล้วอาจจะเลยเถิดและพลาดต้องมีตัวรู้อะตัวรู้มันจะปรับให้ตัวความรู้สึกนี้พอดีตัวรู้ก็คือปัญญาปัญญาก็เป็นฐานของอุเบกขาไอ้เจ้าสามตัวแรกเนี่ยพอเขามีสถานการณ์ปกติก็มีเมตตารู้สึกดีก็ง่ายพอเขาทุกข์ก็รู้สึกกรุณาสงสารพอเขาได้ดีทำดีแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยรู้สึกมันง่ายแต่ไอ้อุเบกขานี่ยากต้องใช้ปัญญาต้องรู้อะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความดีงามอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรใช่ไหมอะไรเป็นหลักการแล้วจึงปฏิบัติได้ถูกต้องพอเรารู้ว่าความเป็นธรรมคืออย่างนี้มันจะปรับความรู้สึกให้พอดีเรียบสงบได้ถ้าหากว่าไม่มีตัวรู้ปั๊บไอ้ความรู้สึกนี้โอ้เราจะต้องปฏิบัติความเป็นธรรมแต่ความรู้ไม่เข้าใจเนี่ยจะงุ่นง่านจะไม่สบายดังนั้นผู้นำก็เลยต้องครบทั้งพรหมวิหาร4และสังขารวัตถุ4ตอนนี้ก็เข้าไปต้องเพน14จะเอาไงต่อไปตกลงว่าเราก็พูดกันเท่าที่ได้กันแล้วกันนี่ก็คือตัวอย่างกันแล้วกันว่าเป็นตัวอย่างของความเป็นผู้นำนะเดี๋ยวจะฉันสัก 11:20 กันแล้วกันเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งนะแต่ว่าคิดว่าแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่พอจะเห็นแนวแล้วและอย่างหนึ่งก็โดยสรุปนะในแง่ในกรณีที่เราต้องการที่จะพูดคุณสมบัติแบบรวบรัดเนี่ยเราก็ใช้หลักใหญ่คือระบบการดำเนินชีวิตของคนหรือระบบการฝึกคนก็มี3ด้านเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาวัดความเป็นผู้นำด้วยเพราะคนจะพัฒนาในทุกด้านทุกแดนทุกกรณีมันก็ต้องใช้พัฒนา3อย่างนี้แหละใช่ไหมเราก็มาดูว่าผู้นำคนมีพฤติกรรมอย่างไรพฤติกรรมนี้เหมาะที่จะเป็นผู้นำไหมจิตใจนะ มีสภาพจิตใจมีคุณธรรมมีอะไรต่างๆเหล่านี้มีความเข้มแข็งของจิตใจมีความอดทนมีความเพียรพยายามมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆเหล่านี้ด้านจิตใจเนี่ยไปแยกเอาว่ามีไม่พอไหมและสามด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจการที่จะรู้จักแก้ไขปัญหาการสามารถแสวงหาปัญญานำข้อมูลมาโยงกันสามารถสร้างความรู้ใหม่ขึ้นเอามาใช้แก้ปัญหาสร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆเนี่ยได้ไหมสามด้านนี่แหละศีลสมาธิปัญญาในวัดได้หมดวัดได้ไม่ว่ากรณีไหนทั้งสิ้นแม้แต่ทำกิจกรรมแต่ละกรณีก็ใช้สามอันนี้นะเช่นอย่างเราจะสอนเด็กนักเรียนสอนเด็กนักเรียนเมื่อจะทำกิจกรรมแต่ละอย่างหรือแม้แต่มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะพัฒนาคนเนี่ยต้องให้สามด้านพร้อมกันหนึ่งด้านพฤติกรรมนะเด็กให้พิจารณาร่วมกันก่อนก็ได้เอาเรามาใช้อยู่ในสมนติการกันสิพิจารณาว่ากิจกรรมที่เราจะทำนี้จะทำนิดหนึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่านี่ด้านศีลแล้วนะหรือเป็นไปในทางตรงข้ามคือช่วยเหลือเกื้อกูลใช่ไหมนี่ศีลแหละสองเราทำด้วยแรงจูงใจอะไรนี่สมาธิจิตแหละนะเราทำด้วยแรงจูงใจอยากได้ผลประโยชน์ส่วนตัวเห็นกับตัวหรือทำด้วยเกลียดชังมุ่งร้ายต่อคนอื่นกลั่นแกล้งใครหรือทำด้วยแรงจูงใจที่ดีมุ่งสร้างสรรค์มุ่งช่วยเหลืออะไรงี้ใช่ไหมนะแล้วสภาพจิตของเราเป็นยังไงสภาพจิตของเราเดือดร้อนกระวนกระวายหรือสภาพจิตของเราเบิกบานผ่องใสมีความสุขนะพิจารณาได้เลยสามปัญญาเรารู้เข้าใจสิ่งที่ทำนั้นชัดเจนไหมว่าอะไรเป็นอะไรสถานการณ์เป็นอย่างไรเราทำท่ามกลางเหตุการณ์อย่างไรแล้วการกระทำนี้จะนำไปสู่ผลอะไรมีผลข้างเคียงผลโดยตรงอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะรู้หมดมีปัญญาเพราะนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมถ้าเราใช้หลักการนี้ก็พัฒนาคนไปเลยทุกอย่างเพราะนั้นไปใช้ได้ทุกอย่างทีนี้ผู้นำก็เหมือนกันก็ต้องมาวัดว่าผู้นำเนี่ยมีการพัฒนาในด้านพฤติกรรมคือศีลอย่างไรจิตใจแค่ไหนคุณธรรมเป็นต้นแล้วก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นความสามารถก็วัดสามด้านนี้รายละเอียดก็คงไม่ต้องพูดให้เห็นว่าอ๋อนี่มีวิธีวัดสามอย่างนี้พฤติกรรมเขาสมควรเป็นผู้นำไหมพฤติกรรมผู้นำนี้มีแต่อบายมุขมีแต่ทำสิ่งเลวไหลหรือไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายซะเองหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่เป็นแบบอย่างกับสังคมพฤติกรรมก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วยจิตใจก็ต้องมีคุณธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบเป็นต้นมีความเพียรพยายามอะไรไม่ประมาทแล้วก็มีปัญญาอย่างที่ว่าเมื่อกี้มองกว้างคิดไกลไปสูงอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเลยพอนี่ก็ได้หลักการทั่วไปในการวัดคุณสมบัติของผู้นำแล้วก็ยังมีอย่างพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าเปรตนติโกศลบอกว่าที่พระองค์คล้ายๆบอกว่าที่พระองค์ครองราชอยู่เนี่ยมีกัลยาณมิตรและเมื่อมีกัลยาณมิตรแล้วต้องไม่ประมาทด้วย สองอย่างนี้เป็นหลักสำคัญเลยมีกัลยาณมิตรหมายความว่ามันแสดงถึงการที่ว่าต้องหาคนร่วมมือที่ดีใช่ไหมสร้างขุมกำลังคนเช่นมีอำมาตย์ข้าราชบริพารที่ดีที่มีความสามารถมีความซื่อตรงมีคุณธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องได้อันนี้นะอย่างเป็นผู้บริหารนะเป็นรัฐบาลก็ต้องมีคนข้างเคียงคนบริหารร่วมบริหารที่มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้มีกัลยาณมิตรนะแล้วทำตัวเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็แสวงปัญญาคำว่ากัลยาณมิตรนี่ก็หมายความตัวเองแสวงปัญญาหมายความว่าเช่นมีที่ปรึกษาที่ดีอย่างคุณสมบัติผู้นำที่พระพุทธเจ้าจะเน้นบ่อยอย่างเป็นจักรพรรดิก็ต้องไปหาสมณพราหมณ์เพื่อไปศึกษาหาความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่เป็นจักรพรรดิแล้วฉันแน่แล้วไม่หาความรู้ผิดขณะเป็นจักรพรรดิเยี่ยมยอดยังต้องไปแสวงปัญญาเลยใช่ไหมก็หากัลยาณมิตรเพราะนั้นกัลยาณมิตรจะมีทั้งในแง่เป็นกำลังทำงานและทั้งเป็นขุมปัญญาให้แก่ตนเองด้วยในการปรึกษาหารือได้ความรู้ความคิดแล้วเสร็จแล้วก็เมื่อได้กัลยาณมิตรแล้วต้องไม่ประมาทด้วยนะต้องตื่นตัวทันต่อสถานการณ์ต้องเร่งรัดเอาใจใส่ขนขวายในหน้าที่รับผิดชอบไม่นิ่งนอนใจอะไรต้องทำแล้วก็จะเป็นผู้นำที่ทำให้คนอื่นนี่พลอยไม่หลับไหลไม่หลงไหลไปด้วยถ้าผู้นำเป็นซะเองไม่ตื่นตัวหลับไหลลงไหลคนอื่นก็ไปด้วยหมดนะนั้นก็พระพุทธเจ้าก็เน้นออกมาในการ ที่ว่าจะเป็นหลักการคลุมสำคัญก็กัลยาณมิตรหนึ่งก็ไม่ประมาทอีกหนึ่งนะอันนี้คล้ายๆว่าศีลสมาธิปัญญานั้นมีอยู่แล้วนะที่ว่ายังต้องมีกัลยาณมิตรก็ไม่ประมาทมาเสริมขึ้นไปเป็นตัวที่จะให้ออกผลได้อีกแล้วก็ในเชิงสังคมก็ไปได้พรหมวิหาร4สังหาวัตถุ4ที่ว่านะแล้วยังมีกัลยาณมิตรธรรมพอเราพูดถึงเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องมีธรรมของกัลยาณมิตรอีกก็มี7ประการอีกมีปิโยคฤภาวนิโยเป็นต้นอันนี้มันก็ออกมาจากพรหมวิหารเป็นต้นนั่นเองถ้าปฏิบัติถูกต้องความเป็นกัลยาณมิตรก็เกิดขึ้นนะแล้วก็ในสังคมประชาธิปไตยก็ต้องมีคู่กันเมื่อมีระบบก็ต้องมีตัวหลักการอยู่นะเมื่อมีรูปแบบก็ต้องมีเนื้อหาสาระรูปแบบก็คือประชาธิปไตยแล้วเนื้อหาคุณสมบัติในคนก็ต้องมีธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยเป็นคุณสมบัติของคนนะเดี๋ยวนี้บางทีก็แยกกันไม่ถูกนึกว่าธรรมาธิปไตยมันเป็นอีกระบบหนึ่งมาคู่กับประชาธิปไตยมันคนละเรื่องธรรมาธิปไตยเป็นคุณสมบัติของคนอันนี้ประชาธิปไตยเป็นระบบของสังคมทีนี้จะจัดระบบสังคมที่ดีคุณสมบัติของคนต้องมีด้วยถ้าคนเป็นธรรมาธิปไตยก็ยึดถือธรรมเป็นใหญ่ยึดถือความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขที่แท้เป็นใหญ่อันนี้ตัดสินอะไรใจตัดสินด้วยสิ่งนี้นะพอตัดสินได้สิ่งนี้ไอ้เสียงที่ออกมาแต่ละเสียงมาร่วมกันทุกคนเป็นธรรมาธิปไตยก็ได้ของดีจากสติปัญญาสูงสุดได้สิ่งที่ดีเลิศประเสริฐมันก็ทำให้สังคมดำเนินไปได้ดีประชาธิปไตยก็เป็นไปได้ประชาธิปไตยก็เป็นช่องทางให้ธรรมาธิปไตยเนี่ยออกผลในเชิงสังคมธรรมาธิปไตยเป็นของบุคคลประชาธิปไตยเป็นระบบของสังคมแต่สองอันนี้ต้องมาประสานกันประสานก็ได้ผลเลยธรรมาธิปไตยมีขึ้นแล้วก็คนนั้นก็จะมีอาการเช่นไม่ละเอียงไม่ลำเอียงด้วยอคติ4เป็นต้นไม่มีฉันทาคติไม่ลำเอียงด้วยความรักความชอบใจไม่ลำเอียงด้วยโทสะคติด้วยความชังแล้วก็ไม่ลำเอียงด้วยโมหคติความหลงไม่รู้เขาหรือไม่ลำเอียงด้วยพยาคติด้วยความกลัวฉะนั้นก็เอาธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะเป็นใหญ่ก็ประชาธิปไตยก็เดินไปได้ก็อันนี้ก็เลยกลายเป็นผู้นำในสังคมประชาธิปไตยก็คิดว่าพูดไปแค่นี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ฉันเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์วิริยาแล้วก็ท่านนักศึกษาทุกท่านที่ได้มาฟังกันในวันนี้ก็ขอเรามาร่วมกำลังกายกำลังใจกันในการที่จะมาปฏิบัติธรรมะโดยรู้เข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตและสังคมขอทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยโดยทั่วกันตลอดกาลนานเทอญเอาละมีอะไรเนี่ย มันจะประสุดแก้วคร ับ อ๋อมีอะไรเลยก็ไปมาเมื่อไม่กี่วันนี ่ใช่คร ับ แล้วมีอะไรเลย อาจารย์จะขออนุญาตพิมพ์หนังสือเพื่อทำไงจะหายโกรธ อ๋อยินดีไม่มีปัญหา คร ับ ตอนนี้มาจากวัดสวนแก้วเลย คือจะพิมพ์แล้วให้เด็กเขาไปจำหน่ายครับให้เป็นทุนการศึกษาเขาคร ับ อ๋อดีโมทนาดิเป็นประโยชน์กับเด็กๆด้วยโดยพรช่วยน้องท้องหิวนะก็ช่างชื่อซะดีช่วงปิดภาคเรียนก็เป็นอันว่าอนุโมทนาและอาตมาก็ควรจะทำหนังสือตอบใช่ไหมลุงก็อาจจะทำเป็นหนังสืออนุโมทนาก็ได้สำหรับจะพิมพ์ในหนังสือหรือยังไงก็แล้วแต่นะก็ส่งไปให้อีกที จะได้สักวันไหนคร ับ ก็จะเร่งแค่ไหนล่ะ ผมนัดลงพิมพ์เขาวันนี้ ครับเลยนัดวันนี้เลย พิมพ์เมื่อวานเด็กนักเรียนจะเริ่มเข้ามาครับ เลยฮะอ๋อต้องเร่งเลยนะอย่างนั้นเดี๋ยวหาทางทำไงจะได้สักกี่โมงดีล่ะ ท่านมีหนังสืออนุญาตไปก่อนนะคร ับ ก็ถึงทำไวโมทนาทำแบบสำเร็จรูปก็ไม่ยากให้ท่านพระครูท่านมีเวลานิดแล้วไปพิมพ์ในเครื่องท่านจะเอาสักกี่โมงจะมาใหม่หรือว่าจะรอ ถ้ารอจะ รอก็ต้องให้ฉันเพลนเสร็จ ครับ นะไม่นานนะฮะไม่เครื่องทำไวโมทนาพิมพ์หนังสือท่านพระครูนึกว่าถามเป็นใครเราจะทางวัดสุนแก้วจะขอพิมพ์ทำอย่างไรจะหายโกรธนี่จะทำคำอนุโมทนาก็ตามแบบก็ง่ายใช่ไหมฮะสักกี่ตอนไหนจะได้ล่ะฮะ พอเสร็จแล้วผมจะออก พอถ้ามาครูท่านจะไปธุระโอ้จริง พรุ่งนี้เช้าจะได ้ไม่ได้ครับ งั้นพรุ่งนี้เช้าผม เช้ามาใหม่นะ ผมจะมานิ่งคนพ่อไปทำบุญที่บ้านใหม ่ที่ไหนเลย อยู่หมู่บ้านศรีสุริยวงศ์หลังโรงพยาบาลนิติ อ๋อนิติจิตเวชแล้วเมื่อไหร่เลยมา วันที่6เมษายน อ๋อต้องดูไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าต้องขอดูปฏิทินก่อนพอดีไม่ได้เอามาด้วยทำไงจะรู้ล่ะ พี่หนูจะกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์คือตอนนี้ท่านมีกำลังเขียนตำราทางจิตวิทยาใช่ไหมทางด้านบุคลิกภาพทีนี้เกี่ยวกับการเขียนทางด้านบุคลิกภาพนั้นมีจุดหนึ่งที่เราจะต้องทำตามเพื่อจะให้ชัดที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย ์เรื่อง ทีนี้ธรรมชาติของมนุษย์เคยฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์ชื่อถึง2-3 ครั้งเกี่ยวกับว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะนะคะแต่ทีนี้ในแง่ทางจิตวิทยานั้นเนี่ยเขาก็มีนักจิตวิทยาอยู่แยกแนวความคิดเป็น3 กลุ่มด้วยกันนี้อาจารย์มีก็อยากทำความเข้าใจว่าตามแนวทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยเมื่อเทียบเคียงกับหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยการมองธรรมชาติของมนุษย์ตรงจุดนั้นประเด็นนั้นเนี่ยสอดคล้องหรือต่างกันเช่นกลุ่มหนึ่งเขาจะมองว่าคนเกิดมาพร้อมความดีแล้วก็มีแรงจูงใจภายในมีศักยภาพที่จะไปสู่การรู้จักตัวเองตรงตามธรรมชาติคือกลุ่มนี้ก็จะมองว่า good and active คือเขามองเป็นเรื่องของความดีติดตัวมาแต่กำเนิดแล้วก็มองถึงเป็นพละกำลังภายในที่จะไปสู่การรู้จักตัวเองตรงตามธรรมชาติไปใช้คำว่า self actualization หรือการที่ได้รู้จักได้ใช้ตัวเองเต็มศักยภาพเขาจะใช้คำว่า fully functioning self นั่นคือกลุ่มที่มองฉะนั้นสำหรับกลุ่มนี้นั้นเนี่ยถ้าให้เราจะมีมองเองแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามนุษยนิยมคือมองค่อนข้างให้ตัวเด็กเป็นศูนย์กลางนี้จากตรงที่มองว่ามีศักยภาพที่จะไปสู่ความเป็นพุทธะก็ดีของทางพุทธศาสนากับมองไปถึงการรู้จักตัวเองตรงตามสภาพที่คุณลักษณะของ